akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lola mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla muné wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamné li ngay teural diko def du am ay njumte ñu nan def na fi mais fi amna erreur lolou moy hakim ko xamne lo def lolou duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noye su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wowo mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe do ma adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xolal sump ci all bi mbubu ñuko yalla ay solal su fekkon sump du ko sol kon do ma adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu ñuko yalla ay solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay tej motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal la solal bam solal lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci bir suuf ci nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci bir dari koy sul mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg je ko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg je ko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugulon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruj minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yépp suñu borom néna wama yakhruj minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asman nit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xamnako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xamnako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam lu bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu saba'i di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegna suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di nek li jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogati loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'sa wala nushur al-baydawi mune wahuwa inkarun li maji'iha aw istibta'un isti'za'an bil wa'di bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñewuk al-akhirah lañi sikisak mom lañi wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ñoo xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi dé gëmuñu bis penc ndax jël yef jambur ndax ëpp ko doolé wala sacc yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep té ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xul ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko xul ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muntu te ñu ñew laysa li waqa'atiha kadhiba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaibi te koku la ya'zubu anhu du ko rëcc misqaalu dharra lu tol ni feppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqaalu dharra lu tol ni feppu suuf du rëcc yàlla lu tol ni feppu suuf du sanku ba yàlla gisu ko nit dama dama mën naa am alal am lu cay sanku ci ñàkk yëgam léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël ba loolee sànk ci yow ba doo xam fu mu nekk suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànk ci moom lépp loo xam ne yilif na ko fi samaawaati ci asamaan loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si manam ci asamaan dara du ko ci rëcc ci suuf dara du ko ci rëcc kon suñu borom tabaraka taala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñetti yoon ngi ñun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé ni ki yoyu suñu borom di wone ne bis penc dana am kon nag la ya'fubu anhu misqaalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du réer suñu borom ci asamaan wala fil ardi du ko réer ci suuf wala asqara min dhalik lu gën a tuuti dharra du réer yàlla ci asamaan du réer yàlla ci suuf fiitam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon dharra muy fepp ndaw woowu ñu koy wax atom tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti suñu borom wane ne fii ne wala asqara lu gën a tuuti kookon am na borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi ahakay lu gën a tuuti loolu yi am na wala asqara min dalika lu gën a tuuti loolu wala akbara amul lu ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubiin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la téere boo xam ne bii téere bu leer la loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko rëcc misqaalu zarra fu mu nekk ci asamaan ci suuf lu gën a tuuti zarra lu gën a rëy zarra lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabul mubiin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo koo kii ndax wala akbara illa fi kitaabin mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba liya jizya dana mën a fay alladina amanoo ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay liya jizya loolu tax na dina mën a fay alladina amanoo ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa risqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rijsun karim maghfira li zunubihim wa risqun xasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fi ayatina ci suñu aaya yi ñun yàlla nee na ci alquran ji muaajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaayika ñooñu lahum am nañu azaabun mbugal min rijisin aliim ci ci teggtu mbugal woo xam ne wu métti lay doon xataada nee na a rijis mooy suul azaab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naqari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu saba yi aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rek mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbalilaa sooy alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneenit dëgg la waaye su ne huwa al xaqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg moom du ay defe naa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa alxaq wa yahdi alquran day jubale ila sirati alazizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamidi ko sant ki alquran dafay wommat nit ñi jëme leen fu mu leen jëme ila sirati alazizi moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siratihi ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siratihi déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek sirat ila sirati alazizi yoonu ku tedd ki alxamidi yoonu ku sant ki noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi afalihi subhanahu wa taala suratu saba yi aaya juróom benn yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usloub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fuñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa xaala wax alladhina kafaru ñu wedd yàlla hal nadullukum mo ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne ñi ngi ci dëkk bi yonente bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaaban warufaata ñu ne waaw mu ne waa ji danee na innakum yéen la fi xalqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu de lañ wax lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum ida muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggati ko tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yonente bi nee na dañ ñu bindaat bindugu bees ndax rek wedd guñu weddi alquran waaye tabarkàlla boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daal di jël xott ya wacc daal di jël kemb ba sóol ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ ma ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daal di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu saba'i aya juróom ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñuy wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonente bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fi l azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali akok sankute al baid gu sori ñi gëmul alakhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci alakhira ñooñu fi l'azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al baid ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu saba aya juróom ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne alakhira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne gii wax ju leer la ku weddi alakhira ku nekk yaay jéem a wax ni alakhira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war ngaa xam ne xew xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru weex tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam nit ñi a ngi fay dem kay am na lu fa xew bu fekkoon alakhira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daat ne xale yi kaay leen ñu ñëw ñu mën leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toog mu ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem jim gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmal qiyamah suratu saba aya juroom ñet yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim ngi ci sen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe khana yoyu lañ peegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'thin nas ba'da mawti waaw ku gis asaman si timñu ku gis suuf si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wan na lo leen suuf wal ñu wan leen al ard suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jëk jëk rek na suuf jëlal ma ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhshif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw ci safan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asaman yalla su ko neexon ko ko togn ko ne day dagge ci asaman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fek la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibn al jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa zadu al masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jo lolou ibn al jawzi moko don firi ayi muné bi ma'na man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang ci sen don motax suma neexon mané suuf na len wonna suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd daal di may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwaliha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ñoo faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delo ci waat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamne ñoo wedd bis penc ak di jema yejji yonenti bi alayhi salatu wassalam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mune ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daawud ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad aatayna joxon nañu daawud yonent bañu wax daawud minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daoud ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf lañ ko daf ko tagatalon wa tayr ak pitiyim ko tagatelon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegn yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubikom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla. Yalla muné won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi awulen ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yen ñep wa tayr yen pici sude sabbal na ngeen andak mom. Ibn Abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبح وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه. نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جكب نت قتم تيمير اك نيار فكو اك نيار. من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخون كمتشم دي تغ جخون كمتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limuko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamne mom la yalla jaar la sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am ëlëk tirangay alakhir ak mecce mu man don bu fekke mecce mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir Daoud al-hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digënt ay loxom mune qatada sahhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara bi jar muy yor marto soko de jeufandiko. Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disse non la noyewon ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man mecce yalla ne ko ani amal na nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñoy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khudhu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da daan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lekk ci saraka ci motax yoonu bi wax ne Daoud daana lekk ci loxom ci liggéey loxom kana Daoud ya'kulu bi amal yadihi Daoud dan lek ci liggey loxom ndax ku dan liggeye meccem loxola won djel ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubu yu gaay di sal fekke ñangay dem ci xarem an ci nako a i'mal jefal liggeel sabighatin mbubu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yek tollu waye ci bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay filé bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir bu solé nante ci kaw ci duñ yegg ne sol na dara lolu la yalla ni Daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qadir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër Daoud nak ya al Daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izzi abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabbu ay mbubu bu set nga rabbu mbubu jaaye junni bu set nga rabbu mbubu jaayi junni lekk ci sarax ci mbubu yooyu nag boo koy def nang ko natt rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéene doomi Daouda bu leen jéema yem képp ci seen méccam bàyyi wa amalu saliha na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñépp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokki bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha yéen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi te it ngeen mën a am teraanga yooyu. Moo tax Suleymaan mii doom ji moom it ba mu góorgóorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal kon nag naa ci yem, déedéet da ngay fas yéenee góorgóorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def yéen doomi Daouda yi basir, ku ko gis laa basir, ku ko xam laa am naa ci basira. Inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa ujaazikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daouda alayhi salaam. Daouda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeyee, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuux doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeyee ci wàllu der, nga xam ne ni la yonent yi doon liggéeyee ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga mécc moo daan def.